I do tego Neomag jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomag Skurcz. Dzięki za poradę. Neomag Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 24 maja, minęła właśnie 13. A serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Brak prezydenta byłby paraliżem państwa, mówi przed Komisją do Spraw Wyborów prezes PiS. Za chwilę relacja naszego reportera. Polska i Ukraina rozpoczynają rozmowy dotyczące dwustronnego porozumienia o gwarancjach bezpieczeństwa. W Tatrach ruszają testy elektrycznego autobusu na trasie do Morskiego Oka. Brak prezydenta byłby paraliżem państwa. Nie można było do tego dopuścić. Tak organizację głosowania w formule kopertowej tłumaczył Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą do Spraw Wyborów Korespondencyjnych. Co przyniosła trzecia godzina przesłuchania? Oto pytamy Tomasza Zieleńkiewicza, który jest w Sejmie. Powszechne, równe, bezpośrednie i tajne muszą być wybory, by były ważne. Przypomniał o tym wiceprzewodniczący komisji Bartosz Romowicz. Pytał zatem świadka, czy głosowanie w formule kopertowej spełniałoby te warunki. Czy pan prezydent Andrzej Duda wybrany w takich wyborach miałby mandat do sprawowania swojego urzędu, kiedy te wybory by nie były czteroprzepiątnikowe? Tak, uważam, że przy sytuacji nadzwyczajnej tego rodzaju wzgląd może być ograniczony. One były powszechne w tym wymiarze, który był wtedy możliwy. Jarosław Kaczyński stwierdził, że jego zdaniem wybory byłyby legalne, jednak ostateczna ocena należałaby do Sądu Najwyższego. Po którymś z kolei oświadczeniu, że pełną winę za to, że wybory kopertowe się nie odbyły, ponosi ówczesna opozycja, przerwał mu przewodniczący Dariusz Joński. Ten po raz kolejny pomysł na przerzucanie odpowiedzialności tym razem panu informuję, nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Chyba nie po to, żeby wysłuchiwać pańskiej kampanii wyborczej. Padły też, powiedzmy, bardziej techniczne kwestie. Posłanka Felix pytała, dlaczego świadek spóźnił się 17 minut na posiedzenie. Jarosław Kaczyński odpowiedział, że wydawało mu się, że jest nieco wcześniej. Mówił Tomasz Zieleńkiewicz. Dziękujemy za relację. Polska i Ukraina rozpoczynają rozmowy w sprawie porozumienia o gwarancjach bezpieczeństwa, ogłosił w Kijowie przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy po spotkaniu z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Chcemy, aby umowa ta była jak najbardziej ambitna, podkreślił Rusłan Stefanczuk. Przedstawiciele ukraińskiego parlamentu podziękowali marszałek Senatu za polską pomoc. Marszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską na dworcu w Kijowie spotkała wiceprzewodnicząca Ukraińskiej Rady Najwyższej Ołena Kondratiuk. Ukraińska polityk napisała, że jest wdzięczna polskiemu senatowi za przyjęcie ważnych politycznie rezolucji wspierających Ukrainę. Szczególnie, jak podkreśliła, za niedawne przedłużenie możliwości legalnego przebywania w Polsce Ukraińców, którzy przybyli po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej agresji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prace nad wzmocnieniem ochrony polsko-białoruskiej granicy rozpoczną się w tym roku, powiedział szef struktur Koalicji Obywatelskiej na Podlasiu Krzysztof Truskolaski. Przeznaczona na to będzie pierwsza pula pieniędzy z zaplanowanych 10 miliardów złotych. Miliard złotych na zapory. Będą tam fortyfikacje, schrony, ale również wszelka infrastruktura, która będzie zapewniać bezpieczeństwo Polaków i bezpieczeństwo mieszkańców województwa podlaskiego. Wiadomo, że my jesteśmy bardzo blisko tej granicy. Jesteśmy najbardziej zagrożeni, dlatego cieszę się, że pan premier rozpoczął program Tarcza Wschód. Ta granica musi być nieprzekraczalna. W sprawie bezpieczeństwa granicy będzie dziś w Białymstoku premier Donald Tusk. O 17 rozpocznie się otwarte spotkanie szefa rządu w Amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej. W Tatrach rozpoczynają się testy elektrycznego autobusu na trasie do Morskiego Oka. Pojazd zaparkował przed dyrekcją Parku Narodowego w Zakopanem. Autobus będzie mógł przewieźć 23 osoby i ma 13 miejsc siedzących. Dziś po raz pierwszy z pasażerami pokona trasę z Zakopanego na Łysą Polanę, a potem przejedzie popularną drogą do Morskiego Oka. Mówi Szymon Dziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Musimy zobaczyć, jak pojazd sprawdza się na drodze, jak często trzeba go ładować, w związku z tym, jak możemy skonfigurować kursy. Natomiast później mamy nadzieję wozić osoby z niepełnosprawnościami. TPN nie chce zdradzać, czy elektryczny autobus pozostanie na stałe na popularnej trasie. Na razie będzie testowany tylko pojazd jednej firmy, ale do dyrekcji parku zgłaszają się kolejni producenci. Na drodze do Morskiego Oka pierwszy raz testowano elektryczne pojazdy już w 2015 roku. Były to zarówno busy, jak i meleksy. Jednak wyniki testów nie były zadowalające. Zakopane Paweł Pawlica, Polskie Radio. Testy elektrycznego pojazdu dla turystów do Morskiego Oka były jednym z ustaleń podczas rozmów, które odbyły się w Zakopanem w ubiegłym tygodniu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu, eksperci, obrońcy praw zwierząt i właściciele konnych powozów. To był serwis Trójki.

Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jeśli spojrzymy na filmową mapę kraju, no to nie mam wątpliwości, że w tym tygodniu i podobnie zresztą będzie w kolejnym, najciekawsze, najważniejsze wydarzenia filmowe przenoszą się do południowej Polski. No i dzisiaj niektóre z nich zapowiemy. Oczywiście już w niedzielę rozpoczyna się 64. Krakowski Festiwal Filmowy. Magdalena Walo wprowadzi nas w konkurs Polski, chociaż nie tylko, właściwie w ogóle opowie nam o reprezentacji polskiej na tym festiwalu, a ta jest w tym roku wyjątkowo duża, ale spotkamy się też z dwoma twórcami filmów, które pojawią się na pewno w Krakowie. Zapraszam na rozmowę z Kacprem Wójcickim, to autor zdjęć do filmu otwarcia festiwalu, filmu o Andrzeju Sewerynie o znamiennym tytule Jestem postacią fikcyjną, a przed 15 odwiedzi nas w studio Trójki tuż przed wyjazdem do Krakowa oczywiście Grzegorz Brzozowski, autor filmu Tylko dzień i noc. A z kolei Urszula Biel zaprosi nas na Dni Śląskich Kin Studyjnych. Już się właściwie zaczynają dzisiaj i potrwają przez cały weekend do niedzieli. Jedne festiwale się zaczynają, inne kończą i tak jest z 77. Międzynarodowym Festiwalem Filmowym w Cannes. Dziś już za kilka minut wstępne podsumowanie festiwalu, bo laureatów poznamy dopiero jutro. Połączymy się tak jak tydzień temu z krytykiem filmowym Kubą Armatą. A i jeszcze jedna ważna premiera tego tygodnia, bo od dzisiaj w naszych kinach film Piotra Dumały, Fin del Mundo, tu znak zapytania, porozmawiamy w pierwszej godzinie audycji oczywiście z reżyserem znanym już od wielu lat, nie tylko z animacji. No a jeśli chodzi o Cannes, no to myślę, że wszyscy doskonale pamiętamy, za kogo w tym roku szczególnie trzymamy kciuki. Ja, hej, jag heter Magnus von Horn. Väldigt glad att få vara med i Radio 3 här i Polen med, som vi säger, Rickard. Nu ska vi prata lite om min första långfilm som ska visas i Cannes, The Director's Fortnight, den 21 maj på den premiär. Thank you. Varsågod. Yeah. No i właśnie mieliśmy już być w Cannes na 77. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym, ale na razie mamy kłopot z połączeniem. Może za chwilę się uda. Udało się, no bo co by to było, gdybyśmy nie mogli dowiedzieć się, co właśnie dzieje się i co wydarzyć się może jutro na 77. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Ten obserwuje Kuba Armata. Dzień dobry, witaj Kubo. Dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście krytyk filmowy, obserwator wielu międzynarodowych festiwali. No i oczywiście ja muszę zacząć od tego pytania, jak po wielu kolejnych dniach, bo rozmawialiśmy tydzień temu, festiwalu, po kolejnych na pewno ekscytujących projekcjach, dzisiaj wyglądają szanse Magnusa von Horna i jego filmu Dziewczyna z igłą, bo jutro poznamy laureatów. Rzeczywiście jutro rozdanie nagród na festiwalu w Cannes. Rozmawialiśmy przed tygodniem, kiedy film Magnusa von Horna był pokazywany jako jeden z pierwszych w tegorocznym konkursie i wrażenia były bardzo dobre, prasa była bardzo dobra i w wciąż te wrażenia są dobre, natomiast też nie ma co ukrywać, że kilku poważnych konkurentów temu filmowi przybyło. Mam wrażenie, że Dziewczyna z igłą wciąż jest w tej górnej połówce, wciąż jest w gronie tytułów, o których mówi się w kontekście końcowych nagród, natomiast też nie ma co ukrywać, że kilka tytułów filmy Magnusa, chociażby w plebiscytach dziennikarzy, które tutaj są prowadzone na bieżąco, wyprzedziło i nie jest to może ten najważniejszy tytuł, o jakim się mówi w kontekście Złotej Palmy, ale myślę, że też nie pozostaje bez szans na którąś z festiwalowych nagród. Oczywiście o tyle mnie to nie dziwi, że konkurencję Magnus ma w tym roku naprawdę ogromną. Tutaj pojawili się twórcy naprawdę honorowani już na wielu festiwalach i myślę, że też o nich wspomnisz teraz, bo jesteśmy właśnie po wielu oczekiwanych projekcjach ostatniego tygodnia. To prawda. Są tutaj twórcy bardzo istotni dla historii kina światowego, chociażby Francis Ford Coppola czy David Cronenberg. Ale o Francisie Fordzie Coppoli mówiłeś już tydzień temu, że jednak to był zawód. Tak. To był jeden z największych zawodów niestety tegorocznego konkursu. Bardzo tego żałuję, bo jest to jeden z moich ulubionych twórców. Podobnie w przypadku Cronenberga. To też raczej film, który zawiódł oczekiwania czy to dziennikarzy, czy to obserwatorów. Nie spotkał się z jakąś dużą sympatią czy dobrymi ocenami. Natomiast jest kilka tytułów, które myślę, że zaskoczyły. Takim filmem jest chociażby film The Substance w reżyserii francuskiej reżyserki Coralie Fargeau. I to jest film bardzo mocno cronenbergowski. To znaczy mam wrażenie, że taki film, który Cronenberg mógłby zrobić w tej swojej najlepszej formie. Bardzo drastyczny, ekstremalny, opowiadający o ludzkim ciele. To jest film z Demi Moore w roli głównej i to też jedna z chyba z jej najlepszych ról w karierze. I to jest jeden z tych tytułów, które wymienia się tutaj jako główny faworyt do Złotej Palmy. A co mówi się na przykład o nowym filmie Yorgosa Lanthimosa, bo to przecież gorące filmowe nazwisko od lat. Tak, to rzeczywiście jest jeden z twórców, który przyciągnął tutaj ogromną publikę na ten seans. Jest to film, który bardzo mocno podzielił publiczność. Są zwolennicy, są przeciwnicy. Ja mam wrażenie, że to jest troszkę taki filmowy wybryk Yorgosa Lanthimosa. Nie jest to tytuł, który chyba spotka się z aż tak dobrą recepcją, jak jego ostatnie czy dwa ostatnie filmy. Także raczej o Lanthimosie w kontekście Złotej Palmy się nie mówi, aczkolwiek jest to film, który również ma tutaj swoich gorących zwolenników. Emma Stone, Willem Dafoe w rolach głównych, także ten stały zespół Lanthimosa w akcji. No, reżyser oczywiście, który ma wielu fanów, na pewno również na festiwalu w Cannes. Co tam się dzieje koło ciebie, bo odgłosy filmem jak z horroru. Tak, rzeczywiście. Ja nie ukrywam, że teraz akurat jestem troszkę w biegu między jednym pokazem a drugim, więc nie udało mi się znaleźć takiego super cichego miejsca i tutaj jakby cały czas taka kanneńska wrzawa i mnóstwo ludzi dookoła mnie i samochody, które jeżdżą w jedną i w drugą stronę, także czuć gorączkę kończącego się festiwalu. A no właśnie, wszystko jutro będzie jasne. Powiedz, na które filmy, czy na których twórców jeszcze zwróciłbyś dzisiaj uwagę, kto jeszcze ma szansę pojawić się w ten czy w inny sposób w jutrzejszym werdykcie jurorów? Obstawiałbym jeszcze dwóch twórców. Jednym jest kanneński weteran Jacques Audriard. To jest reżyser, który w 2015 roku zdobył Złotą Palmę za film Imigranci. Tym razem pokazał kino zupełnie inne. Film, który jest połączeniem thrillera i musicalu. Film pod tytułem Emilia Perez i to jest jeden z ulubieńców kanneńskiej publiczności. Film, który miał ogromną owację po seansie. Także na pewno ten tytuł należy rozpatrywać w kategoriach faworytów, tym bardziej, że Audriard potwierdził, że jest niesamowicie różnorodnym twórcą, bo czy bierze się za kino psychologiczne, czy za western, czy za właśnie musical, potrafi zrobić z tego coś dobrego. No i mój faworyt, czyli Sean Baker, amerykański reżyser, ulubieniec też publiczności, twórca znany z takich filmów jak chociażby The Florida Project, jego nowy film Anora. Też kapitalny komediodramat, opowieść o kobiecie, o tancerce erotycznej, która próbuje zmienić swoje życie, poznając młodego rosyjskiego miliardera. Film, który mnie porwał. Mam nadzieję, że znajdzie on również swoje miejsce w werdykcie jurorskim, bo z pewnością na to zasługuje. No to wszystko wyjaśni się jutro i wtedy będzie już można komentować wydarzenia tegorocznego festiwalu w Cannes. Zaczęliśmy naszą rozmowę od filmu Dziewczyna z igłą Magnusa van Horna, no bo to koprodukcja duńsko-polsko-szwedzka, ale czy jeszcze w trakcie festiwalu może zauważyłeś jakieś inne polskie akcenty? No pewnie gości z Polski było sporo, no ale niekoniecznie związanych dosłownie z prezentowanymi tam filmami. Tak, myślę, że jeszcze o dwóch akcentach warto wspomnieć, może troszkę mniejszych, ale jednak wciąż istotnych. W konkursie głównym pokazywany był film Limonow, to jest nowy film Kiriła Srebrennikowa, do którego scenariusz napisał Paweł Pawlikowski, czyli również jedna z postaci bardzo istotnych dla festiwalu w Cannes na przestrzeni ostatnich lat. Ja też mam swój ulubiony polski akcent chyba tego festiwalu, czyli Radosława Łaczczuka, polskiego autora zdjęć, do filmu tym razem The Surfer Lorcana Finnegana. To jest nowy film z Nicolasem Cage'em. Bardzo lubię tego aktora w każdym jego wcieleniu, także nie ukrywam, że to był taki film, który dostarczył mi tutaj chyba najwięcej rozrywki ze wszystkich festiwalowych projekcji. Bardzo dobre zdjęcie Łaczczuka. Mam nadzieję, że ten film trafi do Polski, bo to będzie na pewno spora frajda dla widzów. No to też dołączam się do tych oczekiwań i w ogóle oczekiwań na wszystkie nowe filmy, które miały swoje światowe premiery właśnie na festiwalu filmowym w Cannes. To już przedostatni dzień tej 77. edycji kaneńskiego wydarzenia. Dziękuję ci bardzo za korespondencję. Kuba Armata, krytyk filmowy, był również w tym tygodniu z nami. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Już zapowiadam też twoją obecność w Trójce w przyszłym tygodniu, ale już w zupełnie innej roli po powrocie z festiwalu w Cannes, bo w roli dyrektora artystycznego kolejnego polskiego festiwalu Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Ten właściwie za tydzień już, tak? Tak, tak. 3 dni regeneracji po Cannes i zaczynamy Tarnowską Nagrodę Filmową. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy i wszystkiego dobrego do końca festiwalu w Cannes. see. Trójkowa filmowa. Dziś z nami Piotr Domała. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście reżyser przede wszystkim myślę, że jednak znany z animacji, ale od wielu lat również z filmów fabularnych. I z powodu takiego właśnie filmu się dzisiaj spotykamy, bo oto od dzisiaj w kinach Fin del Mundo. Tak. Tak tutaj właśnie zaakcentowałem. Znak zapytania nawet. No właśnie, właśnie, znak zapytania na końcu, to może od tego znaku zapytania zacznijmy. Czy to na pewno koniec świata, a może niekoniecznie? No, właśnie dokładnie to już odpowiedziałeś, że koniec świata, ale czy na pewno? Ja to gdzieś tam nawet użyłem takiego sformułowania, że ten koniec świata nie jest pewny. Koniec świata nie jest pewny. Takie mamy czasy. Jakbym zacytował tutaj Ewę Lipską i zarazem Marka Grechutę, to bym powiedział, że nie ma pewności, czy naszego świata. No też, absolutnie. Co do tego, czy ci wszyscy bohaterowie moi są żywi, czy są umarli, czy istnieją, też nie ma pewności. To znaczy, co do dwójki bohaterów, tych najstarszych, to mamy, dostajemy pewność w twoim filmie, że oni raczej spotykają się z nami za światów. Oni tak, ale też potem nie jest pewne, czy tak naprawdę nie ma tylko tatusia. No tak. Chociaż też jest komplikacji jakaś jest więcej. Dziwna sugestia, że również w tym domu mieszka syn, czyli Waldi, który w tym czasie się goli, kiedy dzwoni telefon, a wydaje się, że tatuś jest sam, kiedy dzwoni telefon. Ale mamy wspomnienie, że w pierwszej scenie, kiedy dzwonił telefon, Waldi się golił. Więc być może Waldi cały czas tam jest, być może to wszystko jest jego opowieścią. Bo sugestia, że to tatusia. No, właśnie to o to chodzi, że tam w sumie ciągle nie wiadomo, kto jest głównym bohaterem. Takie było moje założenie. A bohaterów jest wielu, ale myślę, że po tym, co do tej pory powiedzieliśmy, to wszyscy, którzy filmu jeszcze nie widzieli, pomyślą, to coś bardzo, bardzo dziwnego tak miało być. No, myślę, że na poziomie scenariusza rzeczywiście jest to dziwne wszystko. I tam jest jakby ta awangardowość tego filmu. Natomiast poza tym jest z kolei on zrobiony tak bardzo grzecznie i po bożemu. I takie też było założenie, które też mówiłem nieraz aktorom. Gracie jak u Bergmana na poważnie, ale gadacie i robicie kompletne idiotyzmy. Czyli ale z kamienną na poważnie, ale twarzą. Wchodząc w różne poziomy absurdu. Tak mi się wydaje, że ten absurd to jest takie tutaj najbliższe słowo, chociaż no wtedy by znaczyło, że wszystko jest absurdalne, ale może właśnie tak jest. No tak, no tak. Tak myślę, film filozoficzny w jakimś sensie, taki trochę na śmiesznie. Myślę, że gdyby go traktować z kolei, że jest to wyłącznie film rozrywkowy, no to trochę za mało, bo myślę, że chociaż tam też jest. Bo tak miało też być, żeby on był takim po prostu, jakby ktoś poszedł do kawiarni i zamówił sobie ulubione ciastko. Więc taka była moja myśl, coś takiego podarować ludziom, zwłaszcza, że film powstawał w trakcie pandemii, scenariusz był pisany w trakcie lockdownu i ludzie wtedy potrzebowali czegoś innego niż się martwić i bać. I ten film miał być taką trochę dla nich takim prezentem. Jak już pandemia się skończy, albo nawet jak się nie skończy, bo my przecież nie wiedzieliśmy, czy to się skończy. Wspomnieliśmy już, że jest wielu bohaterów. Gdzieś między wierszami wspomniałeś o aktorach. No to może powiedzmy, kogo zaprosiłeś tym razem do współpracy, bo tutaj no ten aktorski zestaw jest rzeczywiście spory, no i myślę, że dla widzów atrakcyjny. Wszyscy są oczywiście naprawdę wspaniali. Każdy jest niezastąpiony absolutnie. I też częściowo scenariusz był pisany zwłaszcza pod troje aktorów, czyli Stanisław Brudny, tatuś. W tym roku ma już 94 lata. Mamusia Helena Norowicz. No też wiekowa. Też osoba. Wiekowa, tak. A wciąż fascynująca. I wciąż, no, od zresztą czasu, kiedy zagrała u mnie w Ederli, czyli już chyba 9 lat temu, nagle znalazła się jako top modelka na okładkach różnych pism i na różnych wybiegach modowych. No tak, i wciąż udowadnia, że wiek nie musi być żadną barierą. Tak, i taką trochę jest ikoną, prawda, że jesteśmy wciąż młodzi. Także oni, a Andrzej Szeremeta, który gra, można powiedzieć, jak gdyby główną rolę. Ja marzyłem, żeby Andrzej stał się takim trochę drugim Bogumiłem Kobielą, że taki trochę zezowate szczęście, trochę bohater mimo woli, albo nawet Dziewoński z eroiki. Taki bohater trochę już nie z dzisiejszych czasów. Dzisiaj wszyscy chcą być bohaterami raczej. Walczą o lajki, o różne rzeczy, prawda, o popularność. No właśnie, bardziej pewnie popularność niż bohaterstwo. No, tak, ale to gdzieś tam poprzez coś chcą coś uzyskać. Wydaje mi się, że ta opowieść o tym bohaterze naszym, Waldim, którego gra Andrzej Szeremeta, to jest taka trochę opowieść, co by było, gdyby coś niezwykłego nagle zaburzyło nas, wydawałoby się zwykłe nasze życie. Ktoś dostaje nagle w ręce jakieś możliwości, których nigdy nie miał. Jak on sobie z tym poradzi? Jak kiedyś była bajka o tym chłopcu, któremu podarowano ileś tam dukatów. To się działo wszystko gdzieś tutaj na ulicy Tamka, czy gdzieś. Taka bardzo znana baśń. I on dostał ileś tam dukatów, że musiał wydać jednego dnia. I nagle nie umiał sobie z tym poradzić i zostało mu na koniec dnia jeszcze mnóstwo pieniędzy i oddał je biedakowi. I tutaj mamy coś takiego, że ten nasz bohater dostaje w ręce pewien dar, którego nie chce, którego nie umie skorzystać. I ktoś mu chce pomóc w tym, żeby on się przydał, ten dar, na szerszą skalę. I wokół tego jest jak gdyby cała intryga główna. Ale na to się nakładają różne inne poziomy, które są inspirowane na przykład trzema siostrami i w ogóle twórczością dramaturgiczną Czechowa. No właśnie, to już kolejna inspiracja. Wojskowi i pojedynek. Wymieniasz. No jest tych inspiracji dużo, bo ja jakby jestem takim samoukiem reżyserem, który się po prostu przyglądał, oglądając filmy i swoich niektórych reżyserów miał ukochanych, takich właśnie jak Buñuel, Polański, Kurosawa, Antonioni, Bergman. Może od Bergmana powinien zacząć, bo jego jako pierwszego z tych wielkich zobaczyłem kiedyś w telewizji film, zresztą Tam, gdzie rosną poziomki, który nadal uważam jest dla mnie w dziesiątce moich ukochanych filmów. A od tego się zaczęła jego światowa kariera właściwie. Tak ale naprawdę. Też kino polskie na przykład dawne jest czasów, kiedy byłem dzieckiem. Szatan z siódmej klasy, Awantura o Basie. Taki ciepły, dawny poczucie humoru. Nawet źli, tak jak Czechowicz gra bandytę. No tak. No tego bandytę by się chciało przytulić. Taka niewinność jeszcze w tym wszystkim. Da się. To samo Kabaret starszych panów. Więc to, te rzeczy są mi, były mi, na nich się jakby wychowywałem, obok tych Bergmanów, prawda? I z tego się jak gdyby uczyłem jakiegoś, tworzyłem jakiś własny świat wyobraźni. Ja dosyć wcześnie zacząłem pisać. Nie jestem znany jako literat. Wydałem jeden zbiór opowiadań, chyba 40 paru, nawet pod tym Gra w żyletki w roku 2000. No ale i to było wszystko, co wydałem. Natomiast cały czas pisałem w życiu różne rzeczy i wiersze i na poważnie i na śmiesznie i sztuki teatralne i potem wreszcie scenariusze. I wszystkie scenariusze do filmów moich i animowanych i aktorskich tych trzech są napisane przeze mnie. No bo to absolutnie kino autorskie właśnie. No bardzo, bardzo, bo ono jest złożone właściwie też z wyłącznie jakichś wspomnień, oprócz tych inspiracji, ale też bardzo emocjonalnych, tak samo i ze wspomnień przeróżnych sytuacji domowych, życiowych, jakieś tam dziwne zdanie wypowiedział mój ojciec czy wujek, czy ja sam znalazłem się w jakiejś dziwnej, musiałem się jakoś dziwnie zachować, czy coś. I z tego jest utkany cały ten film. Czasami z obserwacji zewnętrznych, coś tam nawet z internetu, że gdzieś tam wodę puścili w trakcie spotkania prezydenta jakiegoś przedwyborczego przez pomyłkę. Więc różne takie, znaczy puścili ten system gaśniczy się włączył. Więc różne takie absurdy, które gdzieś tam mi się magazynowały w głowie. I ten film w zasadzie jakby tak prześledzić scena po scenie, to prawie każda z nich ma jakieś swoje korzenie w rzeczywistości. Ja utkałem z tego jakby dziwny taki kobierzec, taki kolaż. Właśnie. Czyli w ogóle ten kolaż jest mi w ogóle strasznie bliski. I jak kiedy odkryłem, że jest coś takiego, było coś takiego jak kolaż surrealistyczny i ten Max Ernst, który tą istotę kolażu nazwał, że to są różne rzeczywistości zestawione obok siebie, między którymi przeskakuje iskra poezji. To coś, czego jakby nie ma, bo mamy jeden obraz, drugi, ale to, co się dzieje, kiedy one się spotykają, jest treścią kolażu. To, że one nie pasują do siebie i one tworzą jakąś nową rzeczywistość. Zresztą tak samo jest w animacji jako takiej, że mamy kilka, czyli setki rysunków nieruchomych i tylko różnice między nimi tworzą ruch. Tam nic się nie rusza. to wszystko jest nieruchome, co się rysuje, czy lalki nawet. Po prostu animacja to jest zbiór nieruchomych obrazków, które pozornie tworzą ruch przez to, że się różnią od siebie. To jest fascynujące. Myślę, że już nikt nie ma wątpliwości, że twój film Fin del Mundo, no to jest zaproszenie do bardzo specjalnego doświadczenia, no właśnie do poszukiwania tych może rozmaitych inspiracji, chociaż autor najlepiej wie, z czego czerpał, no ale wiele tych różnych wątków na pewno też widzowie są w stanie odkryć. Film od dzisiaj w kinach i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Przypomnę, w trójkowo filmowo dziś z nami Piotr Dumała. W kinach jego właśnie najnowszy film fabularny, Fin del Mundo. Wszystko zaczyna się w pewnym bardzo jednak specyficznym domu, ale mamy zwroty akcji, powiedziałbym takie nawet daleko idące. Co byś powiedział na ten temat, co można ujawnić przed pójściem do kina? Żeby czegoś nie za bardzo ujawniać, bo wtedy już nikt nie musi chodzić. No ale na przykład możemy powiedzieć, że jest wątek hiszpańskojęzyczny. No jest, nawet daleko daleki, Ameryka Południowa. Także są to takie trochę jakby rodzynki, myślę, w tym cieście. I faktycznie to porównanie z ciastem jest mi bliskie i w ogóle z jedzeniem, bo mam wrażenie, że ten film miał być takim właśnie pokarmem dla nawet właśnie nie duszy, tylko takim jakby czymś jak podobnym jak jedzenie, że jest miło, jemy, smakuje nam, ciekawe co będzie na drugie danie, ciekawe co podadzą na deser. I jak oglądam sam ten film, to mam wrażenie, że rzeczywiście to się w tym sensie udało, że mamy dosyć taki spokojny, nawet może trochę nudny początek, który coś tam zapowiada dziwnego, a jednocześnie jeszcze nie ma tego speedu i on się stopniowo rozkręca i właściwie co jakaś tam kolejna sekwencja tego już szybszego dziania się kończy i ja wiem, że przecież kurczę, następna będzie jeszcze szybsza. To się po prostu wydaje mi się udało, czyli to jest taki obiad, który jak gdyby nabiera tempa i najbardziej atrakcyjny jest deser. Co powoduje, że znakomity animator, w końcu laureat tak wielu nagród za swoje filmy animowane, jednak decyduje się, tak było w twoim przypadku już lata temu, na realizację filmów fabularnych, chociaż tak jak to myślę wynika z naszej rozmowy, one też są szczególne i pewnie nie odbiegające tak dalece od sposobu realizacji właśnie filmów animowanych. Ja myślę, że trochę to jest też i dobrze, i źle, bo ja jako taki trochę obcy w tym świecie fabuły... No już nie taki obcy, masz 3 filmy niby za sobą. Tak, ale mimo wszystko jakby wychowany na czym innym, w tym sensie, że jakby moje myślenie się gdzieś ugruntowało jako filmowca w świecie animowanych filmów, czyli bardzo takim sam z sobą, prawda? Ja nie robiłem filmu, że miałem zespół animatorów. Wszystko robiłem zawsze sam i w dużym stopniu improwizowałem. I tak jest właściwie do dzisiaj, tak? I w animacji tak jest do dzisiaj. Także to jest czymś takim, że ja jestem nowy, jakby taki ciągle myślący inaczej niż klasyczni reżyserzy, którzy robili po wiele filmów, którzy są uczeni tego w szkołach filmowych. Ja nawet animacji uczyłem się tylko na takich trochę dodatkowych, jak gdyby, zajęciach u Daniela Szczechury. Nie byłem regularnym jego studentem, tylko takim pasjonatem z Wydziału Konserwacji Rzeźby Kamiennej, który sobie przyszedł i przez 2 lata tam coś dziergał. Ale mam takie też wrażenie, że jestem tak jak niektórzy sportowcy, którzy mają w jakiejś tam dyscyplinie dobre wyniki, załóżmy Pudzianowski, mistrz świata, prawda, siłaczy. I on postanawia coś zmienić i zobaczyć, co by było, gdyby zaczął się bić w klatkach, tak? Czy Małysz, który po mistrzostwach różnych narciarskich postanawia zostać kierowcą rajdowym. Czyli zmiana jest ważna. Czyli jest zmiana potrzebna, zasmakowanie czegoś, jakiejś innej energii, może trochę przedłużenie młodości, bo ja się czuję świeżakiem, studentem. Właściwie dopiero teraz dałem sobie dyplom skończenia jakby filmówki. Tym filmem. To jest mój film dyplomowy. Film Del Mondo właśnie. Tak go odbieram, że on jest, wydaje mi się, na tyle dobrze zrobiony, że mógłby mieć dobrą ocenę, jakby to był film właśnie dyplomowy. No ale muszę cię jeszcze dzisiaj zapytać o animację właśnie, bo jakiś czas temu wspominałeś mi, no właściwie o takim ważnym dla ciebie projekcie i pewnym też powrocie do przeszłości. Ameryka, Czarny Kapturek. Dokładnie, tytuł nawet jest Czarny Kapturek w Ameryce. No właśnie, i co się z tym Czarnym Kapturkiem w tej chwili dzieje? Coś więcej? Powrót do postaci, którą rzeczywiście stworzyłem 40 lat temu, dokładnie w 83 roku, czyli już nawet więcej niż 40, który stał się Karlem Rossmanem z powieści Ameryka Franza Kawki, a tak naprawdę powieści Zaginiony, którą tak nazwał Kawka sam, a potem ten tytuł po jego śmierci dopiero został zmieniony. Kawka wraca, bo przecież pamiętam też, że i Agnieszka Holland w tej chwili przygotowuje film o Kawce właśnie, o Francu Kawce. Teraz mamy rok kawkowski, gdyż jest rocznica stulecia od śmierci Franza Kawki. No ale ty raczej nie zdążysz, bo animacje robi się bardzo długo. Tego filmu nie zdąży, Agnieszka zdąży. Nie wiem, czy ona robi też film rocznicowy, ale przypuszczam, że to jest związane, nie wiem, jest to przypadek. No sama mówi o tym, że to będzie bardzo dziwna biografia Franza Kawki. Ale też do tej rocznicy, przypuszczam, no jakby jest jej świadoma, prawda? Ja nie zdążę z tym, natomiast robię go teraz i to już jest jasne, że on będzie skończony za 3 do 4 lat. No, tak to trwa. Natomiast robię komiks. Chciałbym go bardziej nazywać nowelą graficzną. Według Ameryki również, tylko w zupełnie innej konwencji. Tam nie ma już śmiechu takiego jak Czarny Kapturek, ludzik śmieszny w czarnej trójkątnej czapeczce, który właściwie już tak daleko odszedł od tego pierwowzoru z Ameryki, że zostało mu tylko imię Karl Rossman i to, że przypłynął statkiem do Ameryki, gdzie przyjął go wuj, który okazał się niezłym draniem. No i na tym właściwie kończą się związki z Kafką. Natomiast komiks odchodzi od tego Kafki oryginału, bo ja pozwoliłem sobie napisać Ameryka Kafki jeszcze raz, przed laty, jako scenariusz, jako taką nowelę scenariuszową. Potem według tego powstał scenariusz i miałem nawet robić pełnometrażowy film animowany i powstał 1,5-minutowy teaser do tego, który zapowiadał się na coś bardzo dobrego. Natomiast uświadomiłem sobie, żebym tego filmu nie zdążył do końca życia, że w tempie ilość rysunków i komplikacja nie pozwoliła mi na to, żebym go dokończył, a poza tym nawet gdybym dokończył, to już bym nic więcej nie zrobił. Czyli zanim powstanie ta animacja, najpierw będzie komiks, z tych rysunków, które wtedy do filmu przygotowywałem. I kiedy będzie? W tym roku. W tym roku wydaje go wydawnictwo Nagle Komiks z Łodzi i z jakim Krzyśkiem Ostrowskim, który jest szefem tego wydawnictwa, wspólnie siedzimy i go sobie po prostu tworzymy strona po stronie, używając rysunków storyboardowych do filmu, który nie powstał i nie powstanie. A może kiedyś powstanie, może nagle z jakimś cudem będę żył 300 lat i go zrobię. Tego ci życzę. W każdym razie komiks ma być na rocznicę stulecia Kafki i wierzymy, że zdążymy go na targi książki i na festiwal Konrada w Krakowie. Także mamy duży speed, żeby to zdążyć. Mamy w tej chwili 1/4 już ułożoną. Dorysowujemy dymki, pewne teksty, bo tam nie ma dymków, tam są same rysunki, jak to w storyboardzie. Ale jest szansa, że powstanie oryginalny komiks. No to nie mam wątpliwości, że pracy ci nie brakuje, ale na razie właśnie od dzisiaj dostajemy twój najnowszy film fabularny, czyli zapraszamy do kin. Pewnie w tym wypadku do kin studyjnych. Tak, zapraszamy bardzo i zapraszamy bardzo fajnych ludzi, bo myślę, że to jest film dla specjalnej widowni. Na film pod tytułem Fin del Mundo. Dziękuję bardzo. Gościem Trójkowa Filmowa był autor wspomnianego filmu Piotr Dumała. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, a brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, we'll be right back.